بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیت الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. با استانت از خدای متعال و با سپاس از توفیق ارائه این بحث، بحث از تهدید مفاد براعت رو باید مورد بحث قرار بدیم. ایشان اشاره می‌فرمایند که مجرای براعت و اشتغال چیست. مجرای براعت شک در تکلیف است. مجرای احتیاط، مجرای اشتغال جاییست که تکلیف معلومه اما ما شک در امتثال داریم. خب در اینجا ما بین دو مبنا باید فرق قائل بشیم، تفکیک بین دو مبنا. مبنای نخست مبنای شهی صدر است که در اینجا مورد اشاره قرار میگیره. مبنای این هست که امتثال و عصیان از مسقطات تکلیف نیستند، بلکه از اسباب انتهای فاعلیت تکلیفند. ما اگر مسقطات امتثال و عصیان رو از مسقطات تکلیف بدانیم یک ثمره داره، اگر ندانیم ثمره دیگه داره. اگر از مسقطات تکلیف نباشه نتیجه همین خواهد بود که عرض کردیم، شک در تکلیف مجرای براعته. اما علم تکلیف معلوم باشه و شک در امتثال داشته باشیم مجرای اشتغال نه براعت. خب لذا ما اگه شک در امتثال بکنیم، شک در فعلیت تکلیف. هنوز ما شک داریم، الان شک داریم که در امتثال رخ داد یا نه. معنیش چیست؟ معنیش اینه که شک داریم که تکلیف فعلیت یافته یا نه. بنابراین جای دلیل براعت نیست، موضوع دلیل براعت محقق نشده. اما مبنای دوم این است که امتثال از مسقطات تکلیف باشه. طبق مبنای شایسته از مسقطات نبود، نه امتثال نه عصیان. اما طبق این مبنا اگر از امتثال از مسقطات تکلیف باشه و ما شک در امتثال بکنیم، در واقع شک در فعلیت و موضوع دلیل براعت. اما اذا کند تکلیف معلومه و شک و فعل امتصال فلا تجل براعه و این نما تجل اصالت الاشتغال لعن شغل الیقینی یستد یل فراغ الیقینی و هازا واضحون علا مسلکن المتقدم. قائل بان الامتصال و الاسیان لیسا من مسقطات تکلیف بن من اسباب انتهای فعالیته، باعث میشه فعالیتش تمام بشه، نه اینکه باعث میشه تکلیف از بین بره. امتصال کردی، خب فاعلیت شما تمام یافته. عصیان کردی، اینم باعث میشه فاعلیت تمام بشه، نه اینکه تکلیف ساقط شده. از علی هذا المسلک لا یکون شک فی الامتثال شکن فی فعلیت تکلیف. شک در فعلیت تکلیف نیست، لذا موضوع دلیل براعت نیستش. فلا موضوع دلیل براعت به وجهن، چون ما شک در فعلیت تکلیف نداریم. شک در امتثال، امتثال یه چیز، فعلیت تکلیف یه چیز دیگه است، اینا با هم بی‌ربطن، لذا جای براعت نیست. ما در امتثال تردید کردیم، فعلیت تکلیف سر جاشه. اما طبق مبنای دوم که امتثال از مسقطات تکلیفه و اما اذا قیل بان الامتثال من مسقطات تکلیف فشک و فی شک فی تکلیف، امتثال از مسقطات تکلیفه، من الان شک دارم که تکلیف امتثال کردم یا نه، پس یعنی شک کردم که تکلیف ساقط شده یا نه، شک کردم که آیا فعلیت باقیه یا نه، فعلیت باقیست یا نه، تکلیف ساقط شده یا نه، این دوتا با همه. پس شک در امتثال سرایان پیدا میکنه به تکلیف، به فعلیت تکلیف. من شک دارم که مسقط شده یا نه. خب بنابراین موضوع دلیل براعته و من هنا فشک و فی شک فی تکلیف لا محاله. و من هنا قد یتوهم تحقق موضوع البراعه و اطلاق در ادلت آله مثل ذلک. خب اینو باید ما ازش خلاص بشیم. به چه طریق میتوانیم ازش خلاصی پیدا کنیم؟ دو تا نکته است. یکی این که بگیم ادله براءت انصراف دارند به غیر ناحیه امتثال، پس باید به این مسئله، به این دیدگاه مقابل پاسخ بدیم، بگیم آقا این ادله منصرفه، شما اصلا بحثتون قابل تکیه بر این نکته نیست. راه دوم اینه که ما به اصل موضوعی حاکم تمسک بکنیم، بگیم استصحاب میکنیم عدم امتثال رو، عدم امتثال حاکمه، نوبت به این نمیرسه، این مقدمه. این پس راه پاسخ به این مبنای رقیب. خب با این یک مسئله، پس از این مسئله ما باید به این مسئله بپردازیم که ممیز و میزان در شبهات موضوعی چیست. یقع الکلام فی میزان تمیز الذی به یعرف کون و شک فی تکلیف لکی تجل برام و هذا المیزان انما یراد شبهات الموضوعیه التي قد يحتاج تمیز فيها الى دقت دون شبهات الحکمیه. بس شبهات حکمی شبهات موضوعی متفاوتن. شبهات حکمی خب شک در مورد حکم مشخصه، دشواری نداره، اما اگه در موضوعات باشه یک دشواری داره. چرا؟ نکتهش چی که این دشواری درش هست؟ این که میفرماید شبه در شبهات موضوعیه دائما متضمن شک در اطراف موضوعه. خب این بحث نیاز به یه مقدمه هم داره. ما سه تا مفهوم رو باید از هم تفکیک کنیم. یکی خود تکلیف. اینجا چون میخواییم با اطراف داشته باشیم، این اطراف علم اجمالی، اطراف حکم شرعی چه مقولایی ممکنه باشن، چه احتمالایی دارن. یه جایی ممکنه که قید تکلیف باشه، یه جای متعلق باشه، یه جای متعلق متعلق یا به تعبیر دیگه موضوع خارجی باشه. مرحوم ناینی به موضوع گفتن متعلق متعلق. یه توضیح ضمنی هم بدیم، یه جاهایی کجا ما متعلق خالی داریم، کجا متعلق متعلق هم داریم. اونجایی که افعال، برای تمثیل عرض میکنم، افعال لازم باشن ما فقط متعلق داریم. خب ذهبه. اما اگر فعل متعدی باشه میتوانیم بگیم ذهبه دیگه وجوب ذهاب، یا حکمه یا متعلقه. خب وجوب حکم است، متعلقم ذهاب است. اما اگر فعل متعدی باشه یه متعلق متعلقی هم جا داره پیدا بشه. اگه اونجاهایی که فقط متعلق داریم فعل لازم باشه، به اون چه بسا به اونم بگیم، به هر روز ذهاب هم میگیم، میگیم موضوع حکم چیز، حکم وجوب است، موضوعش چیز، همون متعلق است. در افعال لازم خود دیگه چیز دیگه نمونده، ذهابه. اما اونجایی که افعال متعدیه میتوانیم صحبت از متعلق متعلق هم بکنیم. تو اولی موضوع میشه همون ذهاب دیگه. اما تو اونجاهایی که متعلق متعلق هم داریم کجاست؟ جایی که فعل متعدی باشه. خب اون موضوع میشه متعلق متعلق، اون متعلق دیگه خودش یه چیز مستقلیه. پس ما اینجا سه نکته داریم، چون که اینجا میخوایم بگیم که چرا شبهه موضوع ایجاد میشه، چون که شک ما به احد اطراف حکم برمیگرده، به بعضی ابعاد حکم برمیگرده. اطراف حکم چیه؟ دو سه تاست. و هذه الاطراف هي عبارتون عن قید تکلیف، قید تکلیف داشته باشیم، و متعلقه و متعلق المتعلق له المسمى بالموضوع الخارجی، مثل شرب فحرمت و شرب الخمر المشروط بالبلوغ. شرطش بلوغ، قید پس شد چی؟ بلوغ. متعلق شد شرب، متعلق متعلق میشه چی؟ خمر. اینجا فعل متعدیه، ولی اونجایی که مثلا وجوب ذهابه دیگه دوتا نیست، موضوع غالبا همون فقط متعلقه میشه. خطاب چیه؟ و خطاب و اکرم عالما اذا جاء العید. قید وجوب چیه؟ مجیء العید اذا جاء عیدن. متعلقش اکرامه. متعلق متعلق چیه؟ عالمه. پس تو جملات مختلف فرق میکنه. خب پس شک که موضوعی سنخای مختلفی پیدا میکنه. اگر ما میفرمایند که ما اگر قیود و موضوع رو احراز کرده باشیم، شک در صدور متعلق داشته باشیم، اینجا میشه چی؟ در واقع کانه تامه باشه. اینجا شک به چی برمیگرده؟ شک در امتثاله. قیود احراز شده، موضوع خارجی هم هست، در اون متعلق ما که چی بود؟ شرب بود، فعل این آقا بود که متعلق بود، در اون تردید داریم. یعنی شرب چیه؟ امتثال دیگه. خمر باشه و قیود موضوع هم باشه دیگه مشکل نیست. خب اینجا جای چیه؟ اصالت اشتغاله. چرا؟ چون که تکلیف معلومه و شکی ما درش نداریم. اما اگر این، پس یک صورت، صورت اول این بود که شک در متعلق باشه، نه در قیود و نه در موضوع خارجی، در اونها علم داریم. اما اگه شک ما در فرض دوم در موضوع خارجی باشه چی؟ این خودش دو قسمه. اینجا اطلاق تکلیف نسبت به این موضوع خارجی گاهی اوقات شمولیه، گاهی اوقات بدلیه. اگر شمولی باشه، اینجا در واقع وجوب به تعداد افراد میتونه منحل بشه. پس ما میایم براءت جاری میکنیم. چرا؟ لأن الشک حين ذن یستبطن الشک في التکلیف الزائد. یه مصداق شمولیه، ما الان یک مصداق رو انجام دادیم، در مصادیق بقیه بخوایم وارد بشیم، اینجا معنیش چیه؟ یعنی که چند مصداق دوم، قبلا این بحث رو داشتیم که اگه مثلا امر باشه با یه مصداق تحقق پیدا میکنه، مصادیق دوم سوم چی؟ معلوم نیست. نسبت به اونها براءت جاری میکنیم. اما مثالش اینه، لا تشرب الخمر اکرم الفقرا. اما اگر، البته اینجا برخلاف اون بحث قبل، هم مثال از امر میزنن هم مثال نه، چون که اینجا فرض گرفتن در هر دو مثال شمولیه. اما اگر یک جایی این اطلاق تکلیف ما بدلی باشه، اینجا چی؟ اینجا جای براءت نیست. اگه شک میکنیم که این متعلق رو آوردیم یا نه، ببخشید، شک در موضوع خارجی باشه، اینجا این صورت دوم، از این مصداق دوم، صورت دوم، اینجا جای براءت نیست. مثل این که ما بگیم اکرم فقیرن، بدلی فقیر، بعد ما شک داریم که زید یا فقیر است یا نه، فلا یجوز الاکتفا به اکرامه، چون که اصلا گفته اکرم فقیرن، من شک دارم این فقیره یا نه، بعد موضوع تحققش برام محرز بشه، بعد امتثال برام محرز بشه، جای براءت نیست. تو اون قبلی شک در مورد اضافی بود، ما تردید میکردیم که آیا تکلیف بیشتری داریم، چون موضوع داشت منحل میشد، مصداقای بیشتری پیدا میکرد، میگفتیم انشالله انجام دادیم نسبت به تکلیف اضافی براءت. اما اینجا یه مصداق تردید در اون مصداق تحقق پیدا کرده یا نه. لأن شکل مذکور لا یستبطن شک فی تکلیف زائد بل فی سعت دائرت البدائل الممکن امتثال تکلیف المعلوم زمنها. خب با توجه به این مسئله، ما در مورد جریان براءت میگیم که دو تا میزان داریم، دو تا ضابطه داریم. یک، این که مشکوک از قیود تکلیف باشه که دخیل در فعلیتشه. دوم، این که اطلاق شمولی باشه. بنابراین اگر اطلاق شمولی باشه و اگر طبق اون فرض قبلی اگر از قیود باشه، اینجا جای براءت هست، چون که دو فرض اصلی آوردیم که فرض تصویر دوم خودش دو فرض داشت، یکیش جای براءت بود اگر شمولی باشه. اون بحث قبلی هم اگر مشکوک ما قیود باشه نه موضوع، این فرض طرف دوم موضوع خارجی بود، خب اینجا باید شمولی باشه که جای براءت باشه. ان قلت، یه انقلتی در اینجا مطرحه که آقا شک در موضوع خارجی، این تصویر دوم، اینجا شک در موضوع خارجی برمیگرده به همون قبلی، به قید تکلیف برمیگرده، و بنابراین از این منظر باید بگیم که جای براءت این شبهه مرحوم ناینیه. ایشون پاسخ میفرمایند، مرحوم شهید سر رضوان الله تعالی علیه، که نه آقا، دائما که قرار نیست مطلق متعلق قید در تکلیف باشه، حالا چه ایجابی چه تحریمی، قرار نیست دائما قید تکلیف باشه متعلق متعلق. بعضی جا ممکنه نباشه، بعضی جا امر غیر اختیاری باشه، مثلا قبله. خب و علیه فعضا افترز ناهو انهور متشور بالخم لم یوخ از وجود الخم خارجن قیدن فی الان نهون کانت الهرم فی فعلیتن حتی قبل وجود الخم خارجن سهم از ذالک اجرال براعه. پس آقا این نکته رو ما نمیتوانیم بپذیریم که شما بگی آقا بحث شک در موضوع خارجی برمیگرده به همون شک قید، چون که همه جای این قید ممکنه، این متعلق متعلق ممکنه به عنوان قید در تکلیف نباشه، بعضی موقع ممکنه این طور باشه. بنابراین در این مورد شک، اگه ما شک در موضوع خارجی بکنیم جای براءت هست. چرا؟ چون که اینجا تو این مورد اطلاق دلیل شمولیه. بعد از این مسئله ایشان می فرماید که ما یه دقت بیشتری باید بکنیم با نگاه دقیق تری. ولیکن به تدقیق اعمق نستطیع ان نرد شک فی خمریت المایه الا شک فی قید تکلیف. می توانیم به قید تکلیف برگردانیم. خب یه تقریبی می خواه. به چه تقریب؟ می فرماید اینجا خطابی که ما داریم می توانه برگرده به یه قضیه شرطیه. مثلا لا تشرب الخمر رو شما می توانید برگردانید به قضیه شرطیه. یعنی چی؟ میگه اگر مایه خمر بود فلا تشرب هو، کلا ما کنم ما خمرم فلا تشرب هو. به جای اینکه بگیم لا تشرب الخمر یه جمله گزاره شرطیه بیاریم، کلا ما کنم ما خمرم فلا تشرب هو، اینجوری حرمت شرب خم چی شده؟ مقید شده به این که این شرب مائه خمر باشه، کلا ما کنه مائه مائه باشه که خمر باشه. خب اینجوری بله و جای براءت هست. و به هازا سهل قول بند البراءت تجی کلا ما کنه شک و فی قیود تکلیف. خب حالا قیود تکلیف چند قسم میتوانن باشن؟ دو سه قسم. یه تقریر دیگه، بعضی جا میتوانن به نحو کانه تامه باشند به معنا اناتتی به وجود شیء خارجن. اصلا میخوام ببینیم تحقق داره یا نه. کانه تامه وجد اولا، وجد اولا، کانه کانه ونه وجد، اصلا وجود داره یا نداره. یه جایی هم ممکنه بر وزان کانه ناقصه باشه، این وجودش تو بحث وجودش کار نداریم، متصف بودنش به یه شی رو به یه اتصافی رو کار داریم. فیکون الاتصاف قیدن به نحو کانه ناقصه، یعنی این فیکون الاتصاف قیدن، نه اینکه خودش وجود خارجیش قید باشه، اون میشه کانه تامه. فاذا شک فی الوجود الخارجی علی الاول او فی الاتصاف علی الثانی جرت براءه و الا فلا. بنابراین با این ایده تفکیک بین کانه تامه و ناقصه ما میتوانیم یه مقداری اون نظریه قیود رو، فکر قیود تکلیف رو توسعه بدیم. مثلا در مثال حرمت کذب، فاذا شک فی کون کلام کذبن کان ذلک شکن فی قید تکلیف، یه جوری برمیگردانیم به قید تکلیف. خلاصه چیه؟ خلاصه اینه که ما سوالمون که ضابطه ما چیست؟ معلوم شد که ضابطه این است میزان اساسی در جریان براءت در قیود در سه نکته میتوان خلاصه بشه. تارتن علا وزان مفاد کند تامه، که ما در وقوع در وجود تردید داریم، اینجا اگر وجود داشته باشه ما شکمون در اصل مسئله است که جای براءته. وجود چی؟ مثلا وجود زلزله قید است برای نماز آیات، که شک فی وقوع زلزله علتی یک قید لوجوب صلات الآیات. پس به نحو کانه تامه است، اصلا در اصل تحقق و وجود و کانه تامه زلزله، وقوع زلزله، این قول داریم، سوال داریم، جای براءته. مورد دوم، برای جریان براعت که شک در قیود تکلیف باشه اینه که کانه ناقصه باشه، دوم و سوم کانه ناقصه، اما با یه تفاوتی. یه موردش اینه که مورد مهم اینه که برگرده به عنوان موضوع، ناقصه‌ای که به عنوان موضوع برگرده. مورد آخر عنوان ناقصه‌ای که به عنوان متعلق برگرده. خب اونجایی که به عنوان موضوع برمیگرده، کشک فی خمریت الماء، سومی چی؟ ناقصه است، اما به نسبه الا عنوان المتعلق کشک فی کون الکلام الفلانی کذبن، که از سخنان حرام باشه. ببینید اگر ما این بحث متعلق رو با اون تفسیری که ما عرض کردیم در نظر بگیم، یک کمی شفافیت میتونه بیشتر بشه. بعضی جا حکم اون فعل ما به نحو فعل لازمه، خب اینجا دیگه اصلا متعلق نداریم، فقط متعلقه. اگر متعلق بخوایم در کجاست؟ در اونجایی که فعل متعدیه. خب مثلا شرب الخم، شرب میشه متعلق، خم میشه متعلق یا موضوع خارجی. اما اگه مثلا بگه اذهب دیگه خودش میشه فقط متعلقه دیگه، باید به این، اگرم بخوایم بگیم موضوع، باید به این بگیم موضوع، دیگه چیز دیگه ای در میان نیستش. خب پس اینجا ما با این تقریری که ایشان فرمودن کانه تام باشه که براعت، کانه ناقصم به دو نفع، یکی این که به عنوان موضوع برگرده که ما میخواییم ببینیم خمریت الماء تحقق داره به نحو اون قضیه شرطیه، اما اگه به عنوان متعلقم برگرده میتوانیم بگیم که اینجا جای این هست در شک در این که آیا کذب هست یا نی، در حرمت کذب لا تکذب. اینجا عنوان متعلق دیگه متعلق نداریم، خودم این فعل لازمه، حرمت داریم و کذب داریم. خب و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.